then come to this ground. You go ahead and get them. Nyandang yin, watch nga. Nukulay yung okay, jaring jep, gano ula watch. Lalo limon check yung mali. Lito yung oras at na. Mena nang kubagi. Why do you know it is not soon karam na mga ni nang kubagi. Lalo mga jaring jep, gano ula watch. Nakin yung watch yung kaya. Kalau yang main waktu itu, lainnya kalau saya berdua orang terhad. Kemudian dengan beberapa jenis belak, asal belakang ini. Sering di mulai tanti sewakan, menjadi orang waktu alian dia pakok. Terhad nak, kekal nak, diri nak. Di nitu bobol te dinal len ko la lu nek rek dafa am yo bo te bagi jëw bi dafa ci tigal wax tan nit bo amé xel la xel mo tan gem walu xam xam wa tan nit ko tan tan rek jëfë wu ci yalla ak té wu ci yalla ko yox mo mel ni kon bu ci tantalé ñu ñu ko défé la ko jëfë mo alquran ko né xam na ni sëñ ci wa alquran dañ la bomba té ko mu dawo dara jappé ko tam jappé wo xamné lam ko jappé jappé ko lénen tuan dia berbisa lah tadi tuan kita pokoknya jalan Al-Quran mulai adia jangan berkorban ya kamu jangan di sibuk dulu ke anak dulu kamu lagi dan kuala kasih dalam diri gak kamu dapat pulang lagi moran lagi berkasih berkasih yang punya dalam kamu bukan waktu wajah punya dulu ke jalan kita dulu jalan yuk lol ko ala ko nek dafa lo xamna digalum ta taa ñu ko digal ko ñaan wacce la te wacce la wala bok ci borom be ci def la ko def ñata ko boy ci ko la ni moy ba di ngeen faral moy ba la ilaha illallah mo tan ba ko xamne mo ndax ta man kon ko fara la ba ko dum ya fara ci li tum te nit ci fara ko fara la gi ya xam la te ci ba ko ci ngane da nga wone ne te ci li ak do ci li mo fi nek way ko ci ba fara ko la ci la ci di wax ja mabe def ni wax ya way ta am ko am ko waye wax ni moy yalla kena do wax ni ko ni sama sa ko wax ci to wax yalla na mo ma ni do ko ci ko ci ko wala mo te yalla na mo ma ko te mo ko ci ma do yalla mo ni do kon mom la yalla xam lo mom la yalla wax lo mamin baba da banga ko ni na ga ma jafin ma kon wax na ni ta du ga ni jafin la mamo no ba bin ko ara ni ni tan mamo ko du ko tan ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta wa ko na wa na ngi ko ma ko am ne ngi ande wa ko mo ko na ngi ko ma ko ko ko ko li gëna la ko bok nga xam na nga wax def ci nit ci gëna ñu tudd moy tara moy ma ko ci taw ñu def ko ñu fa ko ko xam ko dara fa ñu tay ñu tok ko ko ci diwan mo ko dara tay ñu mo jam ta fa ci ñu jor ja atata ko ma ko atlata ko ci ñam dama ko doon waxe ak la ci ko sa ko be ci nitam bok dina ko ko doon dama ko do ko tara dama la ci do ko ko ci do ko akela ak sabar do ko rayani no ma ba ta fa ko ci ya dina ko ko ci won tok do ko ci do ko tara ni dina ko وكان ما يتم يتأخذ كمتنا لا يوجد لا تنظر أن لا وإن السماك مطلها فتقفز بما في الله أخيران طلبي ولا تلعق بالمطلع فلا مقام ألي فلا مقام حتى وصفا وإن السلاح المطلع نحن نتقن lebi biti nga xam na mooy tool ñu ko xam na taxaw bay dox dafa ko mooy ko taxaw mooy na ma taxam le dama ko ko xam na ni ba ñu ko xam na dama ko dox mooy ko taxaw ndax mutta bu ko ñu taxaw na ay ko ma taxaw dox taa ba ko ko la taa ko mooy dox ndax ci la ko ñu yaral la ba ko yaral la mu taxaw yaral la way ko mo na woon ko dox mo yaax ñu ay wakar na mo taxal bu ñaaro dama taxal ma taxal man la la man ka ba di ko ñu mëna yalla na ko ndaw ñu tax ak borom ñu ci yalla day akara ta ñu ba tan amul ka ba ba xoy ta ta ba mo ñu wax ñu taxal ta ba mo ñu xëj kon man ñu dox ko ko ma la la ci bi wala wala wala wala ko ta la ci do yakal dum ko do ko yeb ba yi ni ba ko da lo la ta lo ko ko ba mo da ko mel male da ba la ko tan ya ko won ko ba ya da na ba ti ya ko ba na ta mo ta ko ta ha mu ni ni ko ti ni na ko ta na ta ka la ko ta da ba ka da dum ta na te da ko ta na ta ta ra ta ketum para katam aku para anak romo dia tuan sama bapa kon orang mau tak mana ni nak lawa pasul dia satu dalam ni masa orang lah di jom ni ajar tu dia nak ikut kampung di bapa di bawah tak ikut datang di sana tak tahu mana orang ni orang tak pergi orang tak negara tak orang pergi ke kampung dia ni orang dia ñu ko wax ak ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko wala da ko da ko ci ala ya wala da ko da ko ci ala ya ko ni ami wa ko da ko ci ala ya ya ko ni ko da ko ci ko ni ko na ko mo ni mo di ni ko da ko ko ci ala ya mo na da ko ni ko ka ma to ka ko ka ni ko ci ala Allah tu pilih macam tak kira. Allah tu orang yang tidak sempat berdua. Pilih kita lebih macam tak berakhir. Kamu tu orang yang Allah lagi dia berhampam. Takkan kira. Tiada orang yang tidak berjanji. Ia kau tak sih. Ia tidak mencukup. Tidak mencukup orang lagi macam kamu ini dah. Walau yang hampam dia bin kata nabi ni bayi ni kong bila kita tak ambil lagi mungkin kalau buka dan itu abna aku boleh jat kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong dia kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong Menyangkut dia tentang dia, tak dia, tak dia. Mereka sedang yang tak boleh berjalan masuk. Kamu yang tak boleh kawal yang dia lepas di luar pikiran kamu. Mungkin dia boleh lebih asal, baca dia tu lebih asal. Lepas ni, lepas orang kita ada di sini. Lepas orang tahu di sini dah. Mungkin dia tak boleh terusnya. Takkan ada yang saya mahu lihat pun dengan cara kamu. Bukan dia melihat arah kalau sudah dia melihat. Saya mahu lihat arah mana, dia arah mana. Bukan dia melihat cara kamu. Walau saya lihat pun dengan arah kalau sudah dia melihat. Lihat tak, lihat pun. Yang kedua pun, tengah kedua, yang keempat betul betul dia lihat cara mana dia. Orang itu lantaslah penting, luar biasa. Mereka tak lari lari darat, tak terus lari. Kita mereka penjelaslah, bukan sahuran, tak terjatuh. Kita jelaslah. Nah, kita orang ini pun yang terbaik, di dalam. Lepas ini lah, kita akan jelas. Tapi yang di sana, tak terlalu. Ini bukan benda-benda cara nak bukan benda orang Islam. ñëwé sa xol yéen ñëwé cappal ci aaduna ba ci yëpp daal di sama xol sharia daf ma la wuti waaye bàttal nit bi bàttal nit bi dafa maa ngi waxee dama lépp yëpp mu yàlla moo génn moom la doxal inna arhal naka sama awala ila loolu ko defal ñu xam ni yéen la xam ni moo tax wax loolu maay ak la ko ñu foofu allah laa ilaha illa allah kon daal moo ñëw lépp tëw ci moo koy jàll jaar ñu doon gën ñaar moo xam ne la am naa sa yore ma digli wala ma tax baal ma tënne maa taal ma rek di yëpp tëw dama la digli la wax sokkoon naa ci laa sama ak su boo mooy dara màtt ñu tënne maa taal ma rek di lépp lu ak naa ci bari da koy ci na ma dem ci yàlla mu ne mërit nag ku bëgg a dem ci yàlla yaa ci biir tey ma dama la nekk la danaa ci yàlla ma xam mat ngeen ñu lépp loo dara nit lu ñu ko mooy naa ci laa ci dara lu ci def ak pour tout temps yi sa biir wala ko daal di koy tout temps war naa ko di yoroo ma ko te fay ma ko ko nit ndax xam na la ku war a nit dañu dina am wala dëgg ba xam na ku war a nit wala def naa xam ne yaa wax dëgg moom ñoo ko jël nañu ko ci ko war a gën a la ñu ko war a gën la wala ma ko ko tey maa ngi wax ne am na ko yoroo boo xam ne loolu mu ne jafe na loolu tamit te du ma ko nit wala ma jaay na ko ñu kaa wala loolu mu nit mu war a tey sonn mar commencé ñëw waaye parce que loolu war a la ndax xam ne soo jëm man daañu dañ maa jigéen boobu ñëpp jogoon na jafe na ma ko bàyyi def waxtu ci ñoom dem jàpp leen ngir la adduna ci adduna ci doo tax muy fu mu jëm waaye loolu xam nañ fu mu jëm naka mu tey te yaakaar naa loolu moom yomb na loolu sa neex moo tax nañu wax ne li ak saa la wax saa la ko la saa la ko la ko xool boobu ñeen jël bi jëpp nañ bu tax wala ba muy tax dañ ko bëgg a def ba muy tax tax dafa bëgg a def te yow ñoo ko lépp tax jaax rek parce que tey mu rek lépp ko xelal lu nga def la daal kon tey jël ku yomb la moo xam ci yomb la waaye da ngay tànn ba ñu ma ko ba ñu max ba xam moom ci xool la lool kon la ñoo ko wax ne ba doom di jafe te du maam laa ñu wax wala kon ba ba ñoom ñu xëj kon ñeneen ci doo di daal doo dama xam ne waxam na la si jàpp muy laaya wala yaa la boo ñoo xam tàmm ñu ko laa wala yaa ci laaj sama waaye jaw ñu ngi yàlla laay laaj moo tàmm ñu taxaw xam waaye ba mu ñu wàcce doxtu te xam ne wa tasku naa akaraara law seen yëx xul naa ni taw ni tubi ñu baax am yëx boo rek xam ne kon laaj na ba laaj na doxtu laaj na xool ndax wala ñu ko wax ci teel yi wa tasku naa akaraara wu ñu mëtu laa ilaha illa law seen yaa boo ko teel xul naa ci teel yi ñu ne ko tax mu ne ni taw ni tubi ñu baax am yëx ngir mbooloo ko nekk ci géej te nekk na ko ko di gis ko kon ci wax ñu ko dafa yàlla kon ci wax ñu ko dafa yàlla kon ci wax waaye ñu laa wax mooy saa nag ba dëpp loolu ci daal koo xam ne nii sàkkoon na di sàkkal na laa ñu taw yàlla sa bëri laa sa laa xam bëri la ku bëgg a xam boo dul laa ci daal la laa da nga fa teel na fa tam jël waaye daf na da laa kon maa ngi di taf léegi wala ma ko xam nga laa mu laa sa wala maa la jàpp na ak sa sama xar mooy la wax kon baa ci jëm loolu moom loolu ko baax na moo tax laa ci laa xam laa moo may jëmm moo tax ma jëmm na la man maa ta ci xëy di bëri ak kii maa ta jaam la wala maa ta jaamam ba ma wax laa ji mu baax na la ba ma mooy jaamante jaamante wax sa di yàlla boo ma fay jël njëg boo ma ne wax sa wax si di fay am ku ma ko jël war na laa jox na lay jël waa ko xam ne ci ba ma ci digg ma la ba tey wóor de teg teg ngeen lañ daan wax dañ ko wax dana ku xëy ci man ma xool ci yow waaw ku xëy ci man ma xool ci yow ku ma jox ma ma xool sa bopp danaa tàgg yàlla tàgg yàlla tàgg yàlla dinaa yàlla ba la yow yéen nga ci yàlla ba laa ci yàlla waaye dana ba laa leen yàlla def ci yow xëy na à travers ma naa ko def ci yow ay bët ay jëriñ ay leer doo ma ko wax ni yaa ko wax ak yow ko jël sax yow ñu ko wax ci nga ci ma yàgg la ci kaw laa jël lu ci yow kon mooy lu baax ba dem lu ba nekk ca lu ma def ñoom ku mu tëj waa Al-Qur'an. Pan, mukarana gunung mager dia membagi. Bukan mukarana, akhirnya terpaksa oleh semua orang. Wajib bukan tak boleh kita bukan bukan ni, wajib nak kita bukan ni. Jadi bukan apa yang kita lakukan, kita tak faham. Kita tak faham kita ambil apa, bukan apa tu. Lain nak cuma nak mukti luhamsa, mata muk akan betul. Mata ni jadi tu berarti nak jadi nak apa apa luhamsa. Kamu ada apa apa jadi? Mula lupa kan langkan, tapi mana lagi? Tahu tak ada? Tahu dia orang mana mario? Mereka tak tahu lah. Waktu dia ada jalan orang dalam jiwa, walau tu bernakal. Ibu tu bernakal. Gracias. da tam ñam wala dañ na xamne dañ la ñu la xamne da na bu ko ñaar la ñett rek mu jax na sama ko mum wala atuga da ko dañu waye nit ñu ko ko tan da ko daal ko am na ci yalla rek yalla da ko na ci yalla ci mo wax xamal la da ko ci yalla ne da ko ci yalla ma ko fa dañ la daal da ko na ci yalla lay la so ko na ko da lo ko ci man la rek da ko na da mu da fa waxa bu ngi wax ko la xam ni ko do ko ni ka bi ta mo da ma la waxa le ni ko ci ge sa ko ko mo ko ni ma lo ko ni ci ko ma na ci pa ne so ko mo ta mo la ta ni ci ko ko ko ki da mo ta ko mo ta ne ko pa ja ko ko ti ma ni ma ta ba ta ta wa da ta ta ba lo lo yo ma waa ci ko ni nga xamne te tawu na won dañ japp ne mala tan woon na mooy mala tan tan ba tan ni japp ne ci ko la tan ba war ci mo ko tan ci ba tan ko ni ko tan ba won na ci la ko ka war ci na ya ko ni ram ci ni ya ko mo ci ko ka tan ba ko ko ko ko ni ta tan ni ta ko ko ya ro ko ba ko ko ba ko ba ya ram ko muy tabbi yo bi tax ba ko ci def yo ni ma ay yam ko ta tax ay yam ko ta ba ko ci dara ni ma jox ta ta ci def ba yo ko to be ni la ci ko ko ta ta ko ko ko ko yo ga ni ma ko ba mo ka ni ko ba ta ci ta ba mo ta ko ba ta ko ko ta ko ni ko ko mo ta ko ci ni ta ni ta yo ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko wala wax lañu jani la ci ngone dafa taw la ci taw la te ñu xam ko ñu ko rek koy xala ba ba rek ak dama ko taw la do xam ni bari ba am nañ ko def di la ram mom di ko ram mom di ko ram mom dama mom rek wa ta ma ta ko ba ñu to lo ko def ta ko taw mom ta ko ram mom ñu xam ne do ba ba ma ko ra ko xam ni ci ba wa ma ko xam lo ko ko ba ci yalla taw Gracias. dilakukan tindakan dari dalam apa kita tidak siapa nak sedih berhenti dan naik cara berdamai dengan muktamar lalu awal lu saya mana mau kacau lu saya boleh berhenti tak lu kan dah beri jalan banyak kan dah pernah membuat macam tu macam dalam situasi yang dilalui kami ini kan kalau kita boleh berhenti sama apa ni wajar terima tuduh berkata tak boleh berada bukan berkata kan waktu saya ini dia belum masuk mula nak berada lu cuma dalam mungkin berada maka mohon ya untuk sahabat kuat sahabat ini cuma sikla tu pergi alu kono kuat sahabat ini cuma sikla tu pergi alu kono wala dikini ya mungkin yang ngasih kuno lorin kita sama ada baik ini sana maka kena masal mungkin ada orang kuat aku selalu berjegi minum sepuluh baik kenapa enggak Kalau dia yang aku yang, Elle envoie les ministres là. Parce que ministre, elle va elle braque elle-même. Mais le monde est pas le ministre de la patrie. Quand le ministre de la patrie, on va le faire. On va le faire. On va le faire. On va le faire. Mais il m'a dit, il a fait la question pour te dire le cas. Alors on a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, wala da ñu ñu ci am lo xamne ñu xamul dañu jax ñu xamul ñu ma jax ci ma way dir lo xamul la ne pour ko def bu sama lo xamul la ne pour ko def bu sama lo xamul la ne pour ko def bu sama nepp nit dara do baye ko fa taale na do na ci ko ko ci kare ko taxo le kare ko taxo le kare ko taxo mu ne da hakka ta da ne ko ke sa na da na ta am ka do ko le sa ba ne ko mo ko ci mo Yeah. ولا لكن كلهم مطلوبون في سبيل الفرد قالوا المطلوب تقول لهم لا يحمل سكوى هذا يجب أن تقول سبيل سبوا إلى أحد أحدنا سبيل ينصر كن قصر قصر مطلوب مرد دعم لدو الجهة مرحب جميل أخصيك واحد سقوم بكي يبدوكو كن قصر الجهة جاء تقول لك من رجل جاء ولد لك صدر السجل يمكن أن يسر إذا تكتر لا تنعك الله فالتبع تقول لك جاهبه ما إلا إلا إلا إلا وعند فرد جاهبه هم لإسم القاسة هم لإسم الحمى حمى الله يسر لك سيد أقول تدو نحن على بول قدد وعند قاسة وهم لجهل الله واحد لديهم قاسة تابعك ويناك زيجة أخو دقت ما يتعلم لأن يسم كبير datang di sini. Kalau nyusun cerita gol-gol bah, tak hanya dalam dosa. Sebab ada mana tahu untuk loko. Yang yang ini yang hamil. Lupa ada mana mahu tak cerita loko mereka. Siapa yang lagi yang mana? Yang lama dah jalan juga ada. Dia mana? Sebab tu loko sini mah, administrasi, administrasi. Mereka ni tu. Sebab waktu tu dah jalan jalan baik pun. Jadi yang lain macam, jadi yang lain bukan, jadi yang lain tu lepasnya. Walaupun kita menjadik, mungkin mana kita cerita, jadi dia apa? Lima, cerita, cerita, mungkin kuat, mungkin kuat boleh jadi yang lain lain. Jadi kalau bukan sudah katakan, jadi saya orang itu kami dari cuma jam semua, masih lagi dia apa? Masih lagi dia masih belum sempat. Yang kau tahu bilangnya, lima kali pasti, makelar. Jangan kau jadi pakai lembuar itu ni mir, pada lembuar itu ni ada. Jika ada lah, tidak ada lah, tidak sempat juga. Jika tahu nak, jangan kita uji ber. Ada yang kita boleh melakukan dan tidak sempat. Ada butuh orang lain, jangan akan dapat melalui sekali, jangan akan bukan di sekali. Jangan butuh orang lain, jangan akan dapat melalui sekali, jangan akan bukan di sekali, jangan akan bukan di sekali. Kalau kamu tahu, kalau kamu tahu, kalau kamu tahu, kalau kamu tahu, kalau kamu tahu, kalau kamu tahu, kalau kamu tahu, tapi apa yang ada? Ijom limut apa limut? Limut tuhani, jangan kau yang tahu apa limut. Limut ijom ini, jangan kau yang tahu limut. Saya sebab ni jaya betul atau apa? Betul juga betul muka. Kalau mana kau sudah tahu betul.